Dziennik Bałtycki, Prestiż, Empiki, Wirtualna Polska. Sponsorzy Grupa Lotos i Jaguar. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia w Gdańsku, Marcin Kydryński. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 27 marca. Jest 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Głośne huki i panika w Galerii Krakowskiej. Ludzie myśleli, że to strzały. Okazało się, że ktoś odpalił petardę. W Londynie koniec orientacyjnych głosowań nad brexitowymi wariantami. Trwa liczenie głosów. Opłata za wjazd do Wenecji dopiero od jesieni, a nie od maja, jak wcześniej planowano. Kraków na początek. Policjanci szukają osób, które odpaliły petardy w Galerii Krakowskiej w samym centrum miasta. Huk rozległ się w hali sklepowej przed 19. Wśród klientów wybuchła panika. Część osób myślała, że doszło do strzelaniny. Ludzie krzyczeli i kładli się na ziemię. Dyżurny policji też dostał zgłoszenie o strzałach. Jednak okazało się, że trzej mężczyźni odpalili kilka głośnych petard. W mieście trwa obława, informuje Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Nie ukrywam, że bardzo duże siły policyjne w tym momencie przeczesują teren koło galerii i dalszy właśnie w poszukiwaniu tych trzech mężczyzn. Policjanci zabezpieczają monitoring z galerii. Mimo wcześniejszych informacji nie było potrzeby ewakuacji budynku. Polskie władze, wdrażając nową dyrektywę o prawie autorskim, będą starały się ograniczyć jej negatywny wpływ na mniejszych twórców, zapowiedziała rzeczniczka rządu. Joanna Kopcińska mówiła w TVP Info, że rządzący opowiadają się za ochroną praw autorskich, ale jednocześnie są za tym, żeby nie było cenzury w internecie. Przyjęta wczoraj przez Europarlament dyrektywa nakłada m.in. na strony internetowe obowiązek filtrowania treści pod kątem tego, czy nie zostały one nielegalnie skopiowane. Jak mówi Natalia Mileszek z Fundacji Centrum Cyfrowe, dyrektywa w przeciwieństwie na przykład do RODO otrzymała dużą swobodę interpretacji, którą Polska powinna wykorzystać dla utrzymania niezależności internautów. Wielkimi zwycięzcami wczorajszej dyrektywy są prawnicy. To prawo jest na tyle znowu zagmatwane, skomplikowane, że to będzie pole dla popisu dla właśnie prawników. Dyrektywa wymaga oczywiście implementacji do porządku prawnego. Dyrektor Generalny Izby Wydawców Prasy Marek Frąckowiak. Dyrektywa to są pewne ramy i teraz należy je wypełnić szczegółowymi przepisami. No i myślę, że przed nami jest jeszcze dużo pracy nad ustaleniem mechanizmów zawierania tych umów licencyjnych, nad ustaleniem mechanizmów poboru środków. Te wielkie firmy będą musiały zapłacić z tyłu praw pokrewnych, żeby połowa trafiła do wydawcy, połowa dodatkowo do twórcy. Po decyzji deputowanych zadowoleni byli Urszula Dudziak i Tomasz Lipiński. Przed głosowaniem myślałam, że Temida zapłacze z rozpaczą, ale okazało się, że szaleje z radości, powiedziała Dudziak. Z kolei Lipiński dodał, że wygrała uczciwość, wygrali twórcy, wygrał rozsądek. Kto przegrał? Przegrał gigantyczny koncern, który chciał wolności dla siebie, podkreślił znany polski muzyk rockowy. Brytyjscy posłowie zakończyli orientacyjne głosowanie nad brexitowymi wariantami innymi niż ten forsowany przez premier. Trwa liczenie głosów. I declare the voting period. Jakie są opcje? Od twardego Brexitu przez Brexit miękki, bliskie związki z Unią w postaci Unii Celnej lub wspólnego rynku, a także drugie referendum, które zatwierdziłoby każdą umowę wynegocjowaną w końcu przez Londyn. Każdy poseł otrzymał kartkę z brexitowym menu. Przy poszczególnych opcjach można zaznaczyć tak lub nie. Można też wybrać wiele wariantów. Cel to ustalić, czy w Izbie Gmin istnieje poparcie dla jakiegokolwiek brexitowego scenariusza, bo przecież posłowie dwukrotnie odrzucili już porozumienie wynegocjowane przez premier. Niewykluczone jednak, że żaden wariant nie uzyska zdecydowanej większości. Co więcej, są sygnały, że opór twardego skrzydła eurosceptyków partii konserwatywnej przeciwko umowie się osłabia. Politycy są zaniepokojeni wizją odwołania lub rozwodnienia Brexitu, a teraz uzyskali zapewnienie od Theresy May, że w następnej fazie negocjacji z Unią, negocjacji dotyczących przyszłych stosunków, premierem będzie już kto inny. Mimo to losy ewentualnego trzeciego głosowania, które mogłoby się odbyć nawet w tym tygodniu, wcale nie są przesądzone. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Jeśli Izba Gmin nie zgodzi się na porozumienie, Londyn będzie mógł albo zdecydować się na twardy Brexit. Theresa May sugerowała, że tak się nie stanie. Druga opcja to dłuższe opóźnienie Brexitu. To oznaczałoby konieczność organizacji na Wyspach eurowyborów. Nie od maja, jak wcześniej zapowiadano, ale we wrześniu zacznie obowiązywać opłata za wstęp i wjazd do Wenecji. Władze uzasadniły to trudnościami organizacyjnymi. W lutym Wenecka Rada Miejska uchwaliła rozporządzenie, na mocy którego większość wjeżdżających lub wpływających tam osób, głównie turyści, będzie musiała zapłacić w tym roku 3 euro od osoby. Od następnego roku opłata ta w zależności od terminu wynosić będzie od 6 do 10 euro. Władze Wenecji chcą zdobyć w ten sposób pieniądze na sprzątanie. Chcą też ograniczyć masowy napływ turystów do miasta. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy, Mateusz Fusiarz. Zaczynamy grę o najpoważniejszą stawkę w Plus Lidze. Fazę play-off zainaugurowały Jastrzębski Węgiel i PGS Kabel Chatów. Dzisiaj akurat górą gospodarze z Jastrzębia Zdroju. Po wyrównanym bardzo meczu i takim prawdziwym horrorze wygrali 3-2 i do Bełchatowa pojadą z cenną zaliczką, a rewanż w sobotę. Trwa drugie spotkanie ćwierćfinałowe, a Luron Virtu Warta Zawiercie gra z Cerradem Czarnymi Radom. Wynik podam Państwu po 23. Siatkarsko dopiero 1/4, w hokeju już znacznie bliżej rozstrzygnięć. Wczoraj do finału Mistrzostw Polski awansowała Krakowia i teraz czeka na rywala. I może to być już dzisiaj Podhale, ale musi w Nowym Targu pokonać GKS Tychy. Gdyby jednak wygrali Mistrzowie Polski, to czekać nas będzie jeszcze 7. półfinałowe spotkanie. W tej chwili trwa 2/3 i jest 1-1. Z Nowego Targu przenosimy się do Miami, gdzie Łukasz Kubot i Marcelo Melo grają jak z nut. Polak i Brazylijczyk nie mieli łatwo, ale ostatecznie awansowali do półfinału. Austriaka Olivera Maracha i Chorwata Mate Pawicza ograli, ale po dwóch wyrównanych setach. Było 7-6, 7-5. O finał singla pań zagrają Ashley Barty, Annette Kontaveit i jeszcze Simona Halep. Turniejowa dwójka wygrała z Chinką Qiang Wang 6-4, 7-5. U panów grali o ćwierćfinały i awansowali Denis Szapowalow i Francis Tiafoe. W tej chwili grają Federer i Miedwiediew. Pierwsza partia dla Szwajcara. Koszykarka Małgorzata Dydek zostanie pośmiertnie członkiem Galerii Sław Międzynarodowej Federacji Koszykówki FIBA. Uroczystość odbędzie się 30 sierpnia w Pekinie, dzień przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata w Chinach. Małgorzata Dydek wspomina Cezary Trybański, pierwszy Polak w lidze NBA. Nie da się ukryć, że Kosia była super zawodniczką. Grała w topowych klubach, gdzie była podstawową zawsze zawodniczką. Ja miałem okazję ją poznać osobiście. Pamiętam, kiedy mnie odwiedziła, jak grałem ligę letnią, kiedy trafiłem do NBA. Dzieliła się swoim doświadczeniem. Była naprawdę mega ciepłą osobą, ale była też wspaniałą zawodniczką. Nie zapomnę też, kiedy podczas właśnie tej ligi letniej jeden z trenerów mówi, że nasza zawodniczka Polka gra w WNBA i dzisiaj będzie grała mecz. Chciałbym z nimi się obejrzeć. Oczywiście, że nie musiał mnie namawiać. I pamiętam, zagrała super mecz, miała wtedy 8 bloków w tym meczu. No wszyscy się zachwycali tym, co wyprawiała na boisku. Małgorzata Dydek mierzyła 2 metry i 18 centymetrów i była też prawdopodobnie najwyższą profesjonalną koszykarką na świecie. Zmarła w 2011 roku w wieku zaledwie 37 lat. A dziś niestety zmarł kolejny polski sportowiec. Były pięściarz Jan Dydak, były brązowy medalista igrzysk z Seulu w wadze półśredniej, miał 51 lat. W nocy w całym kraju możliwe przelotne opady deszczu na Podhalu i początkowo na północnym wschodzie. Wschodzie popada deszcz ze śniegiem, przeważnie od 3 do 6 stopni. Jutro sporo chmur, ale też przejaśnienia. Miejscami opady deszczu lub mrzawki. Będzie od 7 stopni na Suwalszczyźnie do 12 na Pomorzu Wschodnim i Wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. W przyrodzie jest niewiele gatunków, które niszczą swoje środowisko i marnują pożywienie. Przoduje w tym człowiek. Wyrzuca 1/3 produkowanej przez siebie żywności, niepotrzebnie zużywając zasoby wodne i energetyczne ziemi. Co roku w Polsce marnuje się taka ilość żywności, która wystarczyłaby dla mieszkańców Warszawy przez 10 lat. Ekomisja. Nie marnuję. Sprawdź na niemarnuje.bankierzywności.pl. Marnując żywność, marnujesz planetę. Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Federacja Polskich Banków Żywności. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Siła kobiecego jazzu, projekty specjalne, konkurs na indywidualność jazzową, koncerty poświęcone Krzysztofowi Komedzie, młodzi polscy jazzmeni. Strefa Kultury Wrocław zaprasza na 55. Santander Jazz na Dodrą Festiwal. Leszek Możder, Tia Fuller, Jasmia Horn, Candice Springs i wielu innych. Od 26 do 30 kwietnia. Impart Wrocław. Bilety do nabycia na jazznadodrą.pl i strefakultury.pl. Poleca Radiowa Dwójka i Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? No. I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, no. Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Zapraszamy na Gdańsk Lotos Siesta Festival od 25 do 28 kwietnia. Candice Springs, Mayra Andrade, Marcio Farako, Lucy Bella, Marco Rodriguez, Selma Łamus i Anna Mura. Filharmonia Bałtycka, kluby Stary Manesz i Parlament. Media Patroni, Pani, Radio Gdańsk, Trójmiasto.pl, Dziennik Bałtycki, Prestiż, Empiki, Wirtualna Polska. Sponsorzy Grupa Lotos i Jaguar. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia w Gdańsku. Marcin Kedryński. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu, godzina 21 i minut 11 prawie, no 10,5 powiedzmy, idealna pora, żeby zacząć Klub Trójki. I proszę przyjąć zaproszenie do tego, czyli do Klubu Trójki w imieniu Sylwii Hej, Iwanki Kunewi i moim własnym, czyli Moniki Małkowskiej. Dzisiejszy temat wywołała książka autorstwa Paula Sorrentino. Tak, tak, to właśnie chodzi o reżysera, tego od Wielkiego Piękna, od Młodości, Młodego Papieża i ostatnio od Onych. Otóż ten reżyser, jak się okazało, ma wiele talentów, ale także ma talent pisarski. I zaskoczył mnie książką, która niedawno ukazała się nakładem Rebisu. Nosi ona tytuł Nieistotne wizerunki. Punktem wyjścia dla tekstów Sorrentino było 20 kilka fotografii czarno-białych zdjęć Jacopa Benassiego, który to Benassi sportretował osoby nieznane ani dla mnie, ani dla Sorrentino. I proszę sobie wyobrazić, że reżyser na podstawie wizerunków nieistotnych, jak sama nazwa tytułu wskazuje, wysnuł znakomite życiorysy. Krótkie, dłuższe, średnie. Dopisał personalia modelom i modelkom. No i wyszła z tego książka. Chciałabym przyjrzeć się twarzom. Twarzom nie tylko z tej książki, ale w ogóle naszym twarzom. Co mówi nam twarz? O tym dziś porozmawiamy. Ale na początku jeszcze proszę posłuchać, co widzi w twarzy Kalina Jędrusik. Patrzę na ciebie, już tylko ciebie widzę. Patrzę na ciebie, nie, wcale się nie wstydzę patrzeć na ciebie. Patrzę na ciebie, gdy w nocy nie śpię zawsze. Patrzę na ciebie i gdy na innych patrzę. Patrzę na ciebie, tak jak na słońca zachód, na dym z dalekich dachów, jak na widziany z bliska deszcz na wierzbowych listkach. Patrzę na ciebie zielonym światłem oczu, znaczę ja ciebie, byś oczy moje odczuł. Patrzę na ciebie, byś spojrzał i zobaczył, zrozumiał, co to znaczy tak patrzeć na ciebie. Zobaczył, zrozumiał, co to znaczy tak patrzeć na ciebie. Kalina Jędrusik skoncentrowała się na jednej twarzy, a ja wolałabym, żebyśmy potraktowali nieco szerzej, ogólniej dzisiejszy nasz temat. Proszę Państwa, przedstawiam gości, a są to Andrzej Ignaciuk, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej. Dobry wieczór panu, panie doktorze. Oraz Łukasz Jasina, historyk kina z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Nie skończyłam. A ja wszedłem specjalnie, bo głównie jednak historyk dzisiaj. No to i cieszę się z tej okoliczności. Panowie zajmują się twarzami, ale zupełnie od innej strony. Kino. No, kino musi wykorzystywać twarze. I chciałabym, panie Łukaszu, żebyśmy wrócili oczywiście do czasów, kiedy kino jeszcze nie miało dźwięku, natomiast działała sama twarz. Dzisiaj sobie rozmawialiśmy mailowo o pewnej wybitnej twarzy kobiety, która, jak pan powiedział, skłania pana do płaczu, w co nie wierzę do końca. Męczeństwo Joanny d'Arc, rok 1928, Marii Falconetti w roli Anny i film, który był zaczęty jeszcze w epoce kina niemego, a skończony no już właściwie, kiedy udźwiękowiono to medium. Ale co takiego było szokującego w tym filmie Dreyera? W Karla Teodora Dreyera Duńczyka, reżysera, który zrobił jeden film we Francji, bo tak poza tym wszystkie swoje filmy aż do lat 60. robił w Kopenhadze. Co było w tym filmie niesamowite? Może trudno jest w to uwierzyć, ale zbliżenia. Zbliżenia cierpiącej na różne sposoby Joanny d'Arc. Znaczy na początku filmu jeszcze niecierpiącej, uduchowionej. I była to twarz, która była twarzą uznaną wtedy skandalicznie za naturalną. Bez makijażu. Bo to kino nieme, o którym pani redaktor zaczęła mówić na samym początku, ono z twarzą ludzką robiło różne bardzo dziwne rzeczy. Głównie z powodów technicznych, na przykład ten mocny makijaż, którym teraz sobie tak mocno przypominamy Pola na twarzy Negri, Rodolfa Valentino, Polinegri, wynikał i te dziwnie przymrużone oczy po orgiastycznych jakichś takich gestach. Brało się z tego, że nie można było pokazać ten czówek i trzeba było jakoś to człowiekowi zastąpić. Człowiek musi mieć coś na twarzy, musi mieć oczy, musi z czymś łapać kontakt. I Karl Theodor Dreyer był kimś pierwszym, kto pokazał twarz ludzką bez makijażu, twarz pokrytą różnymi wypryskami, bo to nie tylko są zbliżenia na panią Falconetti, ale także na tych wszystkich katów, biskupów, księży, którzy nagle mają różnego rodzaju wypryski, zmarszczki. Tak, to księdza. Także tam inne postaci też. Więc jest to początek, ale oczywiście, i tutaj nie zaczynajmy tylko od kina niemego, bo to, co się działo w kinie niemym, było bardzo mocną kontynuacją tego, co było wcześniej widziane w teatrze, tylko że my nie mamy tego zarejestrowanego, bo nie mamy żadnego filmu z XIX i XVIII wiecznych spektakli teatralnych. I przypominało bardzo mocno też malarstwo, zwłaszcza malarstwo bardzo mocno eksponujące realistyczne wyrazy twarzy. Wszystkie te obrazy Golgoty, które pamiętamy choćby z gotyckiego malarstwa z późnego średniowiecza, bardzo mocno Dreyera, który był wychowany jednak w tej protestanckiej północy, inspirowały. Panie doktorze, co sprawia? To będzie pytanie bardzo ogólne, ale może zaczniemy od jakiegoś tam, nie wiem, jednego grymasu. Zacznijmy od łatwego pytania. Zacznijmy od pytań, tak. Co sprawia? Jakie mięśnie są tymi najbardziej kształtującymi utrwalony wyraz naszej twarzy? Bo oczywiście można sobie przykleić uśmiech, ale jaki utrwalony? Które to mięśnie tak pracują? Gra wszystkich mięśni jest odpowiedzialna za wyraz naszej twarzy i tak trudno by było powiedzieć, które są najbardziej istotne. My chyba ostatnimi laty koncentrujemy się głównie na tych mięśniach mimicznych. Poprzez również popularność zabiegów, które pozwalają modulować aktywność tych mięśni, jak chodzi o mięśnie górnej części twarzy, czyli mięsień wyrażający, czy mięśnie wyrażające złość, tak zwana, które tworzą zmarszkę nazywaną lwią między brwiami, czy mięśnie czoła, które uważa się, że są aktywowane wtedy, kiedy wyrażamy zdziwienie. Ale moment, te mięśnie to też takie skupienie, zamyślenie, mądrość. Zapewne tak, ale kiedyś miałem taki przypadek, że asystował mi przy zabiegu u pani z takich troszeczkę, nazwijmy to, sfer z pretensjami, kolega młodszy, i powiedział do pani, która miała bardzo takie liczne zmarszki wokół oczu, i mówi, że no to, czy w ogóle zmarszki na twarzy, i ona mówi, no to niektóre zmarszki świadczą są takim wyrazem inteligencji, a pani odpowiedziała bardzo trafnie, wolałabym, żeby inteligencję po czym innym było widać niż po zmarszkach. Innymi słowy, przypisywanie jakichś cech osobom z takimi, a nie innymi nie tyle zmianami, co z takimi, a nie innymi aktywnością na twarzy, czasami jest złudne. Chociaż w większości przypadków można na podstawie takich, a nie innych zmarszczek, fałdów starać się rozpoznać, kto jest osobą bardziej radosną, kto jest osobą taką bardzo skupioną, czy taką bardzo poważną. Ale lepiej na początku nie ryzykować takich stwierdzeń, bo czasami one są nie do końca trafne. Zgadaliśmy się swego czasu z kilkoma moimi znajomymi, że bardzo lubimy obserwować twarze nieznanych ludzi, na przykład w czasie wakacji i sobie to, co zrobił Sorrentino, dopowiadać ich biografię. Czy to jest powszechna skłonność, nie wiem, chyba zainteresowanie? Tak. Nie wiem, jak pan uważa. Nie tyle, że jest powszechna, to jeżeli przyjedziemy znowu do kina, kino się robi w ten sposób, że się dopowiada do twarzy, do wyglądu zewnętrznego. Możemy, nie wiem, jak budować głębię intelektualną i to, po czym poznajemy inteligencję nie będącym zmarszczkami, ale w sztuce zewnętrznością grać musimy. Bo... A panie Łukaszu, właśnie miałam o to zapytać, ale pan znowu uprzedził mnie, chyba już dzisiaj tak będzie, że co się dobiera do czego? Czy scenariusz do aktora, do twarzy, czy twarz do scenariusza? I tak bywa oczywiście, ale jednak twarz musi być i twarz musi coś wyrażać. No, film to jest taka sztuka, w której mniej lub bardziej powinno się doprowadzić do tego, że widz sam coś sobie odkryje, sam coś sobie wymyśli, sam coś odczuje. Ale on musi w tym celu dostać cały ten kod kulturowy, który mamy nie od czasu rozwoju cywilizacji, ale od czasu, kiedy matki naszych dalekich przodków w jaskiniach uczyły nas, że jak ten dziki kot czy pies robi jakiś taki wyraz twarzy, to jest agresja, a jak robi jeszcze wyraz inny, to jest... twarzy, to kot ma. Pyska, ale twarzy. A jak robi inny, to nie jest agresja. Kino się opiera na takich najprostszych rzeczach, tak jak malarstwo opierało się na zestawieniu kolorów, określony sposób wyglądu ciała ludzkiego, rzeźba tak samo. Film to przejął. Określony wyraz twarzy powoduje, że się śmiejemy. Kiedy Louis de Funès robił określony wyraz, to był wielkim komikiem, kiedy robił inny, był człowiekiem smutnym. Kiedy Jack Lemmon i Walter Matthau robili jakiś wyraz twarzy, byli komediantami, kiedy inni byli wielkimi tragikami. No to właściwie nie ma w tej chwili żadnej mocy i nie ma sposobu zmienienia się, bo kino się wprawdzie zmienia bardzo technicznie, ale w dalszym ciągu opiera się dokładnie na tych samych konstrukcjach kulturowych. Nawet robienie aktorów androidów albo aktorów komputerowo opierających się na czymś, co było rejestracją czyjejś mimiki twarzy. No chyba nawet zwierzęta w tych animacjach dokładnie od Disneya mają się ludzki to sposób zaczęło, wyglądu. Prawda? My zresztą, co pisze bardzo wielu znawców w kwestii relacji ludzko-zwierzęcych, bardzo uczłowieczamy niektóre wyrazy pyska twarzy naszych domowych zwierząt. Więc to jest kolejna sprawa. Ludzi, sytuacje zapamiętujemy po mimice, po wyglądzie. Orientujemy się, czy ktoś nas kocha, czy nie kocha. Niekoniecznie po słowach, ale po tym, jak ktoś się na nas patrzy. I kino jest tutaj niestety uproszczonym, ale jakże wspaniałym od czasu do czasu odbiciem. A to, co Paolo Sorrentino zrobił w tej książce, no tak robił Federico Fellini. On na twarzach budował często swoje filmy. Jak się popatrzymy na tych wszystkich drugoplanowych aktorów w Amarcordzie, jak się popatrzymy na tych wszystkich zwykłych, prostych ludzi pokazywanych w Giulietcie i duchach, w Nocach Kabiri i tak dalej, i tak dalej. Sam fakt, Giulietta Masina była przez niego wybitnie ogrywana na twarzy Giulietty. Aktorzy. Marlena Dietrich śmieje się w sposób inny niż Greta Garbo. Buster Keaton jest smutny i się w ogóle nie śmieje. Charlie Greta Chaplin. Garbo to chyba w ogóle się mało śmiała. W Ninoczce. Pamiętajmy, Ninoczce się w końcu rozśmiała. Więc tego jest dużo. I kino jako odbicie rzeczywistości nam to przekazuje, moim zdaniem, stosunkowo najmocniej, bo jednak widzimy je wszyscy i ono w ogóle jest takim czymś, co trafiło jednak do każdego z nas i nam to tylko uświadomiło. Fascynuje mnie charakteryzacja, czy wszystko można zrobić z twarzą, to znaczy twarz jest poddana oczywiście pewnym zabiegom. Czy może być takim wstępnym materiałem, surowcem, żeby z niego coś zrobić? Czy też są pewne ograniczenia? Charakteryzacja, czyli ten mniej inwazyjny sposób zmieniania twarzy niż sposób tak. działania mojego rozmówcy. Można zrobić dużo, ale to jest też kwestia materiału, na którym się pracuje. Jest typ aktorów, których byśmy nie zauważali na ulicy, a których twarz można dowolnie ukształtować z uwagi na jej wygląd. Tadeusz Łomnicki uchodził za kogoś takiego, kogo się nie rozpozna na ulicy bez charakteryzacji, bez zmiany. Andrzeja Łapickiego rozpoznawał każdy. Na przykład teraz Krzysztof Szczepaniak, który gra Hamleta w Teatrze Dramatycznym, pozdrawiamy, w tym ma taki typ twarzy, który można ukształtować na twarz bardzo, bardzo różną, klasycznymi metodami charakteryzacyjnymi, bo charakteryzacja owszem ma coraz więcej nowych technik, coraz więcej nowych kosmetyków, ona się bardzo rozwinęła od czasów Maxa Faktora i wcześniejszych, ale tam się pewnej rzeczy nie przeskoczy. Zresztą w wypadku teatru i filmu, w filmie to jeszcze mamy światło, masę rzeczy, była cała szkoła związana z charakteryzacją. Byli aktorzy, aktorki, Jan Świderski na przykład, który wręcz jak się charakteryzowali, próbowali, gdyby mogli, to sobie połamali, zniszczyli nos, wyrwali wszystkie włosy, wydepilowali brwi. Więc prowadzi to do bardzo, bardzo wielu różnych rzeczy i też znowu trzeba to indywidualnie traktować. Mamy teraz na szczęście komputery, które umożliwiają zmienianie wyglądu aktorów bez przesadnej szkody dla ich wyglądu zewnętrznego, czyli bez tego przypadkowego wypalenia włosów przy ich tlenieniu, czy wybicia oka podczas malowania, bo i takie wypadki się zdarzały podczas różnego rodzaju projekcji filmowych. No, to brzmi już... Ale aktorzy byli w stanie się poświęcić. Skoro aktor jest w stanie utyć 50 kilo, no i schudnąć 50 kilo dla roli, tym bardziej jest w stanie zrobić coś ze swoją twarzą. No właśnie, panie doktorze, czy miał pan taki przypadek, że ktoś się sposobiąc do roli chciał sobie, nie wiem, policzki, zmienić kształt policzków, podbródka? Jeżeli... Pani pozwoli, taka naszła mnie refleksja, że z jednej strony cenimy taką właśnie, tą taką indywidualność, tą taką wyjątkową ekspresję, ten wygląd, który jest niepodrabialny, z drugiej strony nasza, nie chcę powiedzieć, że cywilizacja, bo to może za dużo słowo, ale to, co się teraz dzieje w czymś, co nazywamy estetyką, no, raczej dąży do upodobniania się jedni do drugich, albo raczej tych licznych drugich do tych nielicznych jednych. Często się zdarza, że pacjentki przychodzą ze zdjęciem kogoś, najczęściej jakiejś ładnej, i bywa, że diametralnie różne jest ta twarz od tej twarzy osoby zainteresowanej, żeby się do niej upodobnić. Ale z drugiej strony jest pewien, to pewnie każdy z nas widzi, chodząc na ulicach, ale również w jakichś programach, etc., że te twarze takie trochę modyfikowane, nazwijmy to w ten sposób, one są do siebie dosyć podobne. Mogą się podobać, mogą się nie podobać, bo też nie może być z gruntu powiedzieć, że wszystkie są, no, ale jest to ten taki chyba niebezpieczny i trochę taki fałszywy, fałszujący rzeczywistość ten trend, żeby się upodabiać do kogoś, kto jest jakimś wzorcem. Ale wracając do pani pytania, proszę mi przypomnieć tego to pytanie. Bo... No pytanie było takie, czy co było, czy jakaś osoba przyszła chcąc do roli zmienić... Bez nazwisk. Bez nazwisk oczywiście. Nie, takiej sytuacji nie miałem. Niewątpliwie, że warto pytać pacjenta, jaki zawód wykonuje, bo są zawody, gdzie ta mimika jest potrzebna, gdzie zmiany nie powinny być zbyt duże, więc to niewątpliwie jest dosyć istotne. Zdarza się niezmiernie chyba rzadko. Aktorzy, czy w ogóle osoby pracujące twarzą często no, znają, wiedzą, że jakie są ograniczenia, czy jakie są możliwości, żeby to zmodyfikować. Natomiast nie jest łatwo przekonać pacjentów, że ich wybór, żeby coś modyfikować, żeby tą twarz, w tej twarzy coś zmieniać, nie zawsze jest słuszny. Warto zapytać i niewątpliwie warto no, wiedzieć trzeba, bo jednak spełniamy jakieś zapotrzebowanie, reagujemy na jakieś prośby, ale jest chyba duże takie pomieszanie. My patrząc na siebie, nie widzimy do końca siebie. Mhm. Kiedy to dostrzegamy? Kiedy wracamy do domu po zabiegu i obserwujemy efekt tego zabiegu, szukamy efektów tego zabiegu, zakładamy, że ten efekt jest, dostrzegamy coś, czego przez 40 lat czy 50 nie dostrzegliśmy. Na przykład, że mamy coś wyżej, coś niżej, jedna powieka jest inna od drugiej. Czyli patrzymy się na siebie, znamy swoją twarz. Nie do końca jest to prawda. Stąd między innymi lekarze mają zwyczaj robienia zdjęć pacjentowi przed zabiegiem, żeby potem nie być stawiany w sytuacji, że co pan mi zrobił? No to już natura zrobiła, często bywa. No czasami lekarz popełni błąd. Ale to jest ta właśnie dosyć takie dziwne. Patrzymy, zwłaszcza kobiety patrzą na siebie sporo czasu, codziennie. Nie dostrzegają tego, co wprawne oko, czy wprawnego lekarza oko dostrzeże. Aż się boję, co ja mam. Nie, ale to jest kwestia czysto psychologiczna, którą każdy historyk zna. Człowiek spogląda się na siebie i traci zdolność do rozstrzygania pewnych szczegółów. Idealizuje sam siebie. Są wszelkiego rodzaju sposoby okłamywania. Ale drodzy państwo, nie trzeba chirurga plastycznego. Jest dosyć ciekawa, dosyć ciekawa sytuacja. Pacjenci przychodzący do gabinetu, zwłaszcza do tego, gdzie się pracuje nad estetyką, grają. Jeżeli dasz pacjentowi lustro i prosisz o zrobienie jakiejś mimiki, jakichś grymasów, etc., czy podasz mu w ogóle lustro pacjentowi, zaczyna przybierać już takie te półuśmieszki, widziane może gdzieś, a może tak chcemy wyglądać, jakieś takie grymasy, które nie są ich. Oni są wtedy sobą, mówię oni, czyli ci pacjenci, kiedy mogą swobodnie mówić, kiedy nie zwracasz pozornie uwagi na to, jak oni wyglądają. Ale to, jest ciekawe. To ja myślę, że to nie dotyczy tylko pacjentów, tylko w ogóle wszystkich ludzi, bo rzeczywiście przed to mój fryzjer mi kiedyś mówił, że no, jego klientki, które przychodzą do zakładu, zawsze są lepiej ubrane, czy tam starają się być lepiej ubrane, nie wpadają od tak, siedzą przed lustrem i on mówi, nie dla mnie się stroją, one się stroją dla siebie, żeby lepiej wyglądać. No wiadomo, że potem fryzura będzie zmieniana. Ale tak, co się porobiło z nami? Bo przecież kiedyś, pan Łukasz tutaj do malarstwa się odnosił, ale no, kiedyś szukanie modela to było też zadanie prawie jak casting obecny. Kiedy Leonardo da Vinci szukał 12 apostołów Jezusa do Ostatniej Wieczerzy, namalowanej, jak wiadomo, w Mediolanie, penetrował nie tylko zaułki, no, te takie biedniejsze ulice Mediolanu, także dwór, no bo potrzebował i takich. To był właśnie casting był. No ale siła rażenia, nie mówię o sile rażenia Ostatniej Wieczerzy przez 500 lat, ale siła rażenia tego obrazu, kiedy on został pokazany, jest porównywalna z premierą jednego z najważniejszych hollywoodzkich filmów obecnie. I tak było. Tylko nie zawsze mamy o tym źródła. Bo to jest zawsze mniej więcej ta sama rzecz. Obrazy tego typu miały różne role. Ale znowu podobieństwo do filmu było sporo. Po pierwsze, to było zaspokojenie pragnień producenta. Czyli no, sponsora tak, danego czyli obrazu. Sponsora. Zaspokojenie mecenasa, tak jest. Zaspokojenie pragnień artystycznych twórcy, opowiedzenie historii, która tam faktycznie jest, ale też dodanie tych wszystkich znaczeń dodatkowych, czyli poza Jezusem i 12 panami siedzącymi przy stole, co wtedy kulturowo było zakodowane. No myślę, że wtedy raczej nawet najprostszy człowiek modela nie wiedział, co to znaczy, ale dodatkowe też historie przemawiające przez tą twarz, bo tak jak my oglądamy 17 raz film na DVD i dostrzegamy coś, zwłaszcza teraz w dobie odnawiania, czego nie widzieliśmy wcześniej, na przykład w serialu Alternatywy 4, tak, ci ludzie stojąc przed freskiem u Matki Boskiej Łaskawej odkrywali tam po raz kolejny jakieś znaczenie Jezusa czy u któregoś z apostołów. I to jest zawsze ta sama rzecz. I myślę, że z twarzami ta kwestia pokazywania ludzkich twarzy, ludzkich emocji, pokazywania przez nie różnych spraw pokazuje nam, jak bez przerwy, jakim takim kontinuum jest sztuka, która się zmienia tylko w formie wyrażania, ale w gruncie rzeczy zawsze chodzi o niej chyba jednak o to samo. Mam takie pytanie i do pana doktora, i do pana Łukasza, jeden i drugi, ciekawa jestem, co odpowie. Otóż twarz dziecka, czy ona już coś zapowiada? Pomyślałam sobie o infantce Margericie malowanej wielokrotnie przez Velázqueza na zamówienie wuja dziewczynki, bo to on miał się stać jej mężem. I Velázquez malował od trzylatki, kiedy to jeszcze chyba nie ma ukształtowanych rysów, a mimo to no, ten jej wuj, przyszły małżonek, chciał wiedzieć, jak dziecko, potem dziewczynka, jak się rozwija. Chcemy patrzeć na twarze. Jeżeli nie było zdjęć jeszcze, no to nie było żadnej informacji. No, może była informacja ustna, że tak wygląda, czy tak się nosi, czy tak się zachowuje dana osoba. Ale w tych wyższych sferach, panie doktorze, no to mariaże były zawierane także na podstawie podobizny. No i to jest właśnie zastanawiające, czy nasi przodkowie umieli tak czytać twarze, co my zatraciliśmy może trochę, bo... Może lepiej umieli czytać. Właśnie to też jest pytanie, nie umiem oczywiście na to odpowiedzieć. Wracając do pierwszej części pani pytania, czy można po wyrazie twarzy dziecka powiedzieć... kim ono będzie, albo jakie ono będzie. Co będzie się rozwijało, co będzie charakterystyczne. Ja myślę, że można często się zawieść. Że takie... gdybyśmy zobaczyli samo dziecko bez jego rodziców, no bo to już tam trochę jakoś... Ale rodzice to jest to jego mini społeczeństwo, z którym ono ma interakcję. No tak, ale też jest pewna genetyka, no prawda? No, nie da się... pewnych rzeczy przeskoczyć. I to chyba właśnie jest takie... czasami przyjemnie rozczarowujące, a czasami nie za przyjemnie. Innymi słowy, wykapany ojciec albo podobna do matki. To się mówi, wykapany tatuś, no, wykapana więc, mamusia, babcia wykapana. No tak, babcie zawsze widzą w swoich wnukach więcej swoich. Ale babcie też widziały rodziców, kiedy oni byli mali, więc mają jeszcze inną skalę porównawczą. Znaczy, jest jeszcze kilka rzeczy, które jest w wypadku dzieci ważne. Wracamy znowu do sztuki, która jest tutaj moją domeną. Akurat dzieci, które oglądamy na obrazach Velázqueza, mamy więcej dzieci u niego, ale innych malarzy. Tak. Pomijając już fakt wielkiej rewolucji, która wtedy nastąpiła, że w ogóle jednak wymyślono, że dziecko nie wygląda dokładnie tak samo jak dorosły człowiek, tylko że jest mniejsze. Były jednak portretowane przez dorosłych. Tak samo jak później w teatrze i w filmie były przez kogoś kierowane, nadzorowane. Więc sposób ustawienia chociażby kamery i zrobienia dziecku zdjęcia mógł być i bardzo często był sposobem manipulacji. Przypisywano dziecku, tak jak zwierzętom, które akurat są podobnym obiektem manipulacji jak dzieci w sztuce, jakieś cechy, których on niekoniecznie miał i niekoniecznie musiał myśleć to, co było. Jest też jeszcze druga rzecz. Dzieci bywają rzeczywiście, podobno, częściej szczere, nie kontrolują, nie nauczyły się tego całego społecznego arsenału manipulowania swoim wyglądem, udawania radości, smutku i tak dalej, chociaż różnie z tym bardzo bywa. Tak, dzieci są też doskonałymi manipulatorami, więc tego mamy bardzo, bardzo dużo i różnie. Ale jednak to oczywiście nie będzie konkluzja. Szukając jakiejś wizji, jak będzie wyglądało nasze dziecko, dobrze się przyjrzeć rodzicom. To jednak to jabłko, ta jabłoń ciągle są, mają znaczenie i jeżeli można by coś radzić, to jeżeli chce się coś osiągnąć, to trzeba dobrze spojrzeć na tą drugą część, no i wiedzieć, co się samemu posiada, jaki jest twój bagaż genetyczny, twoich dziadków. No ale tu chyba jest dużo niespodzianek, nam natura szykuje, no bo ten wpływ środowiska no, ma ogromne znaczenie, chociaż ktoś ma wąskie usta, będzie miał wąskie usta. Ktoś ma, nie wiem, małe oczy, no dużych mieć nie będzie. No jeszcze medycyna tego nie wymyśliła. Naprawdę? No jeszcze nie. Można. Wiele można osiągnąć fryzurą, wyglądem. Tak. Modyfikacjami czysto fizycznymi. Teraz na przykład pamiętam powstańców, a to nie będzie do końca kwestia twarzy. Kiedy leciał film Komasy, Miasto 44, ja rozmawiałem z kilkoma powstańcami warszawskimi, oni byli zdziwieni wyglądem chłopców i dziewczyn. Teraz mamy młodzież na przykład znacznie bardziej dorodną. Twarze też się zmieniają. Więc kwestie pokoleniowe się zmieniają. Dla filmowców to jest potworne przy filmach historycznych. Bo my bardzo często obsadzamy aktorów ukształtowanych współcześnie z wyglądem współczesnym, poddanych pewnej charakteryzacji w rolach ludzi sprzed 300 lat. A bardzo często się jednak fizjonomia ludzka zmienia. No, Zapominamy o zębach, które są bardzo ważnym elementem zmiany, bo kiedyś twarze ludzkie z powodu problemów dentystycznych wyglądały bardzo często inaczej. Tak, Elizabeth Taylor w roli Kleopatry. Od razu widziało się Elizabeth Taylor, a nie Kleopatra. Kleopatra była zupełnie inna. Oczywiście, i wcale nie była taka piękna. To jest inna sprawa. Panie doktorze, co bardziej przyciąga naszą uwagę w twarzach ludzkich? Czy oko błyszczące, nie wiem, wymowne? Mówi się, że cała dusza jest w oczach, prawda? Czy raczej, nie wiem, uśmiech, mimika? Badania wskazują, że dwa elementy naszej twarzy przyciągają nasz wzrok w pierwszej kolejności. Usta, uśmiech i oczy. Więc siłą rzeczy do pewnego stopnia oceniamy naszego interlokutora po oceniamy, jeżeli to jest pierwszy rzut oka. Oczywiście on ma bardzo takie przesiewowe znaczenie. I te dwa elementy są chyba dosyć istotne, czy żeby nie powiedzieć najważniejsze. I jeszcze jest jedna istotna sprawa. Kwestia, której nie poruszaliśmy, co w twarzy może być ładne, co może być brzydkie, czy są twarze i skończenie piękne, może będzie pani za to o to pytała, ale tak przyszło mi do głowy. Nie, o piękność nie, tylko chodzi o to, co przyciąga naszą uwagę. Przyciągają piękne elementy. Innymi słowy, ktoś może być bardzo przeciętną twarz, uśmiecha się, twarz się absolutnie zmienia. To jest jakby wiosna wokół się tworzy. Ktoś może mieć wspaniałe spojrzenie. Ktoś może mieć, nie wiem, no już nie chcę powiedzieć, że piękne zęby, ale inne elementy, czy czasami bywa tak, że wszystkie elementy jakoś ze sobą świetnie współgrają. Dużo zależy, proszę mi wierzyć, od stanu ducha. Absolutnie. Jeżeli ktoś ma taki psychiczny dół, no i mówiąc tak obiegowo, nie wiedzie mu się, odbija się to na twarzy. Proszę zobaczyć, nie wiem, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda. Mówi się, że wszystkie panny młode, niezależnie od w miarę obiektywnej oceny, jeżeli taka istnieje, tych urody twarzy, wyglądają w czasie ślubu bardzo dobrze, żeby nie powiedzieć wspaniale, że coś mają w sobie takiego, czego potem czasami zanika. Czyli ta psychika wpływa w sposób istotny na postrzeganie naszej twarzy. Panie Łukaszu, to jakże to jest z aktorami, którzy śledząc życiorysy wiemy, że mają różne doły, depresje, a na ekranie... Pierwszy z brzegu przykład Marilyn Monroe na ekranie olśniewającym. Talent i rzemiosło, rzeczy pozornie niepogadzalne, ale aktor ma umieć zagrać, że jest mu dobrze, nawet kiedy jest mu niedobrze. Albo na odwrót, ma zagrać, że jego życie jest tragiczne i chce się zabić, kiedy w normalnym, codziennym życiu jest szczęśliwą matką lub ojcem dobrej rodziny. I na tym to mniej więcej polega. Jak z talentem, jak to bywa z talentem, nie jest to do końca określalne, definiowalne, skąd się to bierze. Rzemiosło już jest nieco bardziej oceniane. Marilyn Monroe na przykład, czego się teraz po wykreowaniu jej przez 50 lat na ikonę takiego, a nie innego seksu nie pamięta, była przez swoich współczesnych, tych utalentowanych reżyserów, z którymi pracowała, na przykład Billego Wildera, postrzegana jako kobieta, która kiedy w końcu przestanie być symbolem seksu, stanie się jedną z najlepszych aktorek komediowych na świecie. To bardzo różnie ewoluuje. Mamy Jacka Nicholsona, który zawsze gra siebie, ale bez względu na to, czy w jego życiu było ciężko, czy nie ciężko, potrafił to zrobić. I taki jest obowiązek aktorów. To jest talent i zawód ciężko porównywalny akurat w tej sprawie, o której my tutaj rozmawiamy, z innymi zawodami, bo lekarz, który siedzi koło mnie, on może mieć bardzo smutną twarz lub bardzo wesołą i to akurat nie rzutuje na narzędzie pracy, jakie on ma. Czy jednak rzutuje? Rzutuje. Ha. Jednak pacjenci też widzą... Proszę bardzo. No i słusznie. Pacjenci widzą, czy jesteś... Użyję takiego mało eleganckiego określenia, w sosie, czy nie. I jak widzą, że nawet odmawiam zrobienia czegoś, to niektórzy czasami słyszą takie stwierdzenie. Może lepiej, że dzisiaj rzeczywiście nie będziemy tego robili. Bo cała moja sylwetka, twarz wyraża jakąś, czy obawę, czy jakiś niepokój, czy jakieś zakłopotanie, no nie wiem, jak to nazwać. Przemęczenie chociażby. Poza tym chyba kobiety, no to nie odkryję niczego, nic, o czym nie wiemy, chyba potrafią lepiej czytać twarze i to jest w moim zawodzie, no może dobre, może złe, nie wiem, tak jest. Ale istnieją zawody quasi-aktorskie. Popatrzmy się na polityków. Obecnie, zwłaszcza w dobie, kiedy polityka stała się teatrem jeszcze większym niż w czasach Juliusza Cezara, polityk musi te umiejętności w sobie wypracować. Tam jest charakteryzacja. Mamy na przykład to, że politycy się malują w ciągu ostatnich 20 lat. Makijaż u nich stał się u mężczyzn przede wszystkim rzeczą całkowicie normalną z uwagi na telewizję HD. Mamy... To całe granie, jak polityka nie tylko twarzą, ale też sylwetką, pamiętajmy, że polityka jest sprężysty, sprawny. Ja bym nie chciała zejść w dolne rejestry figury, dlatego się dziś koncentrujemy na twarzy. Więc tego jest dużo. Twarz ma ten walor komunikacyjny i też walor czysto biznesowy. My odrzucamy twarze smutne, odrzucamy twarze zbyt defektowne, nim odkryjemy, gdy ktoś nie jest super piękny, że ma piękny uśmiech, to najpierw musimy w ogóle chcieć się na tą twarz popatrzeć. To jest potworna, straszliwa walka, która ma w sobie bardzo mało z chrześcijańskiej miłości bliźniego. A bym powiedział pan, że politycy teraz. Mnie się wydaje, że ci najwyżej w społeczności czy społeczeństwie wyniesieni na sam szczyt drabiny społecznej i jednocześnie tacy, od których zależały losy nie tylko ich państwa, ale czasami sporej części świata, może makijażu nie używali, choć kobiety, Elżbieta I na pewno, tak? Wręcz za dużo. Kleopatra, wręcz za dużo, Kleopatra też, to jest zresztą dowiedzione, nie była taką piękną kobietą, a mimo to uwiodła dwóch najważniejszych wodzów ówczesnego świata. W każdym razie niewątpliwie ich twarz, no, jeśli nie była poddana jakimś zabiegom, no to była niesłychanie istotną częścią całego wizerunku. Henryk VIII, Franciszek I, znamy ich z portretów. I głównie to jest taka półpostać, prawda? Mhm. Tak jakbyśmy powiedzieli, plan taki półpostaciowy, filmowy. Patrzymy przede wszystkim na ich twarz. Jak to jest, że niektóre twarze historyczne, ludzi, których nie znaliśmy, przyciągają nas? Chcemy na pewne portrety patrzeć. Nie wiem. Od analizy zacznijmy. Monaliza to chyba trochę mit jest bardziej, ale niewątpliwie chyba są... Chyba ten jakiś taki wstępny kod kulturowy, jaki wszyscy mniejszy, większy posiadamy i ułatwia i może w pewnym sensie też unifikuje trochę to spojrzenie na to, co może być lepsze, czy gorsze, czy ładniejsze, czy brzydsze. No tak, wspomniała pani o tych możnych tamtego świata, no to jeżeli znamy jakąś historię, że ktoś miał 4 czy 6 żon, prawda, no to też jako mężczyzna człowiek tak patrzy, co on takiego w sobie miał, że tak ładnie mordował. Oprócz władzy, no zakładam, że korona tak ułatwia niewątpliwie. Myślę, że chyba są pewne elementy, które mogą przyciągać takie może demodena, również nie wiem, jakieś szczególne wąsy, czy jakieś szczególne brody, jakieś wielkie zmarszki, których już teraz, czy głębokie zmarszki, których już teraz powiedzmy, nawet właśnie jak wspomnieliśmy, ludzie możni też starają się w miarę możliwości nie eksponować, może nawet nie tyle usuwać, co korygować, co nie eksponować. Myślę, że chyba to jest istotne. Są artyści, którzy z siebie, z własnej twarzy robią dzieło sztuki. Cindy Sherman, amerykańska fotografka, no jedna z najbardziej znanych na świecie, z własnej twarzy robi wszystko. Jej tajemnicą jest, jak ona się charakteryzuje, bo ona nie ma pomocy ze strony, nie wiem, jakichś tam charakteryzatorek czy charakteryzatorów, tylko robi to sama. Sama się ustawia do kamery i sama się fotografuje. I dopiero nam, widzom, pokazuje ten wynik końcowy, czyli odbitkę, czyli to, jak ona się ucharakteryzowała. I naprawdę proszę mi wierzyć, że nie znam drugiej osoby, która by, no, może jeszcze kilka by się znalazł, tak się potrafią charakteryzować i tak się zmieniać. I to nie do roli. Znaczy, można powiedzieć, że ona też przyjmuje jakąś rolę, tylko to jest rola ograniczona, no znowu mamy kino nieme, panie Łukaszu, ograniczona do twarzy, no oczywiście stroju też, ale nie jest, tam nie ma słowa, słowo nie pada. Taki sam rodzaj sztuki jak każdy inny. Jeżeli chodzi o granie twarzą bez dźwięku, to na szczęście ocalało w kinie dźwiękowym. Nie miało nigdy aż tak dużego znaczenia, ale ocalało zbliżenie. Dźwięk tylko temu pomógł, ale to wracało bardzo często. W Znanym Kowboju Schlesingera jest masa pięknych ujęć na nieme twarze aktorów, którzy tam grali głównej roli i tak dalej, i tak dalej. I to zostało, ale powiedziała pani jedną bardzo ważną rzecz. Jakbyśmy w filmach chociażby nie pokazywali aktora, planie, półplanie, planie amerykańskim, wielu innych planach, bo tych rodzajów jest bardzo dużo i tak prędzej czy później widz skupia się na twarzy, bo po prostu jako człowiek, potomek iluś tam pokoleń innych ludzi i innych ssaków nie potrafi robić inaczej. Ciekawe byłoby też to, co pani redaktor Brzydko powiedziała, że ona sama się charakteryzuje. Czyli ma jakąś swoją wizję. Ciekawe jakby wyglądała, gdyby ktoś, profesjonalny charakteryzator, ktoś, kto się na tym zna, zrobił to od nowa. To czy ona by była taka sama, czy byłaby inna? Bo my postrzegamy siebie, to co wcześniej wspomniałem, w sposób jakiś troszeczkę taki, no jakby to powiedzieć, troszeczkę, nie chcę powiedzieć, że ograniczony, no ale jakiś już zakodowany. Natomiast ktoś z zewnątrz może widzieć coś innego, coś chce podkreślić, inną cechę, inny element. To byłoby ciekawe, żeby zobaczyć. No, na ile można by zaufać komuś innemu, że gdyby się oddać w czyjeś ręce? Myślę, że to zupełnie byłaby inna kreacja. Naprawdę, jestem przekonana. Ale są tacy artyści, którzy ze swego, no, całego ciała właściwie, ze swojego wizerunku robią dzieło sztuki. No chociażby na pewno panowie pamiętają prześmieszne zresztą swego rodzaju śmieszne zdjęcia Marcela Duchampa, który się przebrał właściwie tylko ograniczając się do twarzy, grał twarzą na zdjęciu za Rosse la Vie i ta postać sfotografowana, twarz sfotografowana, która się ukazała w piśmie, sprawiła, że niektórzy uwierzyli w istnienie tej osoby. Znaczy też to dokładnie to, co Sorrentino zrobił z obcymi ludźmi, to Rosse la Vie zaczęła żyć własnym życiem poprzez no, dość skromną charakteryzację Marcela Duchampa. A nasz Witkacy kochany? A nasz Witkacy kochany. Który bardzo skromnymi środkami i bardzo nowoczesny sposób to osiągał. Tego było dużo i to jeszcze na szczęście będzie, bo jedną z najpiękniejszych rzeczy rozwoju sztuki w ciągu ostatnich 200 lat jest to, że powstanie nowych mediów nie niszczy na szczęście poprzednich i one ciągle funkcjonują. No już prawie tak jakby pan puentę zrobił, panie Łukaszu. Kontynuując pana wątek, jeżeli pani redaktor tak pozwoli. Tak jest, no bardzo bym chciała. To jest również w medycynie jest ten taki przełomowy na swój sposób sytuacja, która powoduje, że możemy zmieniać, modyfikować, do pewnego stopnia oczywiście, twarze w sposób niepermanentny. Czyli na jakiś czas, jakby na próbę. Bo przedtem była to tylko możliwość zrobienia albo operacji, która na swój sposób w większości była nieodwołalna i już trudno było skorygować powtórnie, albo używało się materiałów, które były materiałami permanentnymi, które miały plusy i minusy, no ale też doprowadzały do tego, że na przykład jakiś element twarzy, zakładamy, że w sposób permanentny, dobrze skorygowany, zostawał niezmieniony, reszta twarzy się zmieniała i tak dalej. Więc to jest też plus tej medycyny obecnej, aktualnej. Panie Łukaszu, to kino też wykorzystywało te dramaty kobiet, które poddawały się pracy skalpela. No i czasami... Kino zmuszało kobiety do tego. Joan Crawford poddawała się różnym operacjom. Greta Garbo prawdopodobnie poddawała się operacjom, aby uzyskać ten genialny wygląd. Marlena Dietrich sama robiła straszne rzeczy ze swoim ciałem, walcząc ze starością. I z twarzą też bardzo mocno, potem przez 30 lat. Kino wymuszało, bo to jest zawsze, działa w dwie strony. Czasami jest tak, że jakaś wielka osobowość i wielka twarz narzuci siebie kinu. Ale czasami to się tworzy. I jest to dzieło zewnętrzne, dzieło charakteryzatorek, filmowca, oświetleniowca i pana od skalpela, bo tych dobrych środkowoeuropejskich, niemiecko-żydowskich chirurgów było w Hollywoodzie od samego początku bardzo wielu. Oni tworzyli rzeczywiście. Działali w żywym materiale. To chyba troszkę niebezpieczne. I w tamtych czasach można się było mylić. Lekarz miał to prawo. Teraz już za bardzo się pomylić nie może. Miał znacznie słabszy głos, miał pacjent jakikolwiek. No więc właśnie mówię. To. No dobrze, to mamy te nowe technologie, prawda? Możemy wyobrazić sobie, jak twarz upiększyć, powiedzmy, czy zmienić, czy odmłodzić, to już tam wszystkie cechy naraz można uzyskać. Najpierw jest twarz idealna, do której się dąży, ale już z tą konkretną twarzą można to zbadać, jak to by było. Nie to, że przychodzi pacjentka czy z zdjęciem i proszę o tak mnie zrobić, ale jej własna twarz zostaje poddana na próbę. Czyli takie wizualizacje komputerowe. Tak. No, one były modne przez pewien okres czasu, z tym, że chyba teraz troszeczkę to już nie chcę powiedzieć, że odeszło w niebyt, ale rzadziej się to już używa. Tym bardziej, że no, przynajmniej oficjalnie, no werbalnie wszyscy mówimy o tym, że zachować swoją swój jakiś taki swoją osobowość, swój wizerunek, no twarz jest zasadniczym elementem, a to, co narzuca nam komputer, czy nawet w sposób taki mocno już zaawansowany, no nie zawsze udaje się to osiągnąć, po pierwsze, a po drugie, często się zdarza, że osiągając nawet to, o co prosi pacjentka, pacjentka wychodzi niezadowolona. Inaczej wyglądało to w jej wizji, w jej wyobraźni, na żywo co innego. Proszę Państwa, film, który mam nadzieję dzisiaj przed oczyma wyobraźni naszych słuchaczy się przewinął, no, powinien mieć jakąś puentę w postaci piosenki. I będzie ta piosenka, a ja chciałam się pożegnać, podziękować pięknie moim gościom, którymi dzisiaj był dr Andrzej Ignaciuk, prezes Towarzystwa Medycyny Estetycznej. Dziękuję pięknie. Dziękuję uprzejmie. Oraz Łukasz Jasina, historyk kina z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dobranoc. Dobranoc, żegnam się z Państwem ja. A teraz na koniec chciałabym rzucić spojrzenie wraz ze skaldami. Takiego spojrzenia zielonego nie dotykałem, takiego blasku złotoprzennego. Od Pragi północ aż do Mińska, takiej drugiej nie ma bliska. A ja błąkam się i smucę, i nudzę, bo ja z tobą kłopot mam. Ma każdy pomnik imię swoje i każdy człowiek, każdy szczenia. I tylko ty, kochanie moje, wciąż nie masz i nie masz imienia. Wyprzystojałem przez ciebie i chodzę do fryzjera i nawet znam się od wczoraj na światowych manierach. Tęsknota z oczu łzy wyciska. Powiedz, gdzie ty jesteś, zieliska. Drzemie już zmęczona nikę i syrenka dawno śpi, a ja błąkam się z rozwianym szalikiem i ze swoim losem złym. Autopromocja. Piano Day 2019. Po raz kolejny celebrować będziemy Piano Day i z tej okazji audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce zaprasza na wyjątkowy nocny koncert pianisty i kompozytora Oskara Cenkiera. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na trójkowej antenie ze środy na czwartek 5 minut po północy. Do usłyszenia. Aleksandra Kaczkowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Mm? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze programy ustawili.